أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا معين بحرمة طه وياسين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, gözümüzü gördüren, bize nefes aldıran, ayaklarımızı yürüten, kalbimize bu ilim meclisine gelme sevgisini veren Allah'ımız kelam-ı kadiminde, Kur'an'ında bize şöyle buyurdu. Allah inkarcılara sorar. Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Rabbimiz soru soruyor. Soru şu: yeryüzünde kaç yıl kaldınız? İnkarcılar şöyle der: bir gün, belki bir günden daha az. Sayanlara sor. Bir gün, belki bir günden daha az. Sayanlara sor. Allah'ımız ayetin başında bir gruptan bahsediyor. Bir gruba bir soru sorduğunu söylüyor. Grup kim? İnkarcılar. Hocam kimdir bu inkarcılar? İnkarcılara Kur'an kafirler der. Ehli küfür. Ehli küfrün içine kimler girer hocam? Allah'a inanmayanlar. Peygamber'e inanmayanlar. Peygamberin ahlakına, peygamberin getirdiği İslam'a, Allah'ın hükümlerine inanmayanlar. Ateist olanlar, puta tapanlar, Yahudiler, Hristiyanlar. Bunların tamamına Kur'an tek kelime olarak ne söylüyor? Kafir. Kafir. Müşrikler de bu sınıfa giriyor mu? Müşrikler de bu sınıfa giriyor. Ama Allah Teala müşriklere özel olarak başka bir sıfat koymuş. Şirk koşan, ortak koşan. Rabbimiz onlara ayrı bir sıfat koyuyor. Ama genelleme olarak bir isim zikrettiğinde ne diyor? İnkarcılar, kafirler. Şimdi bu ayette Mevlamız bir gruba hitap ediyor. Hitap ettiği grup saydığım bu gruplar. Yahudiler içinde, Hristiyanlar içinde, ateistler içinde, puta tapanlar içinde, helvadan put yaptıktan sonra, acıktıktan sonra yiyenler içinde. Bunların tamamı bunun içinde. Bunların hepsine kafirler deniyor. Bunlar nereye gidecek hocam? Bunlar ebedi olarak cehenneme gidecekler. Bütün Müslümanlar eğer imanla göçmüşse, günahı terazide sevaptan fazla gelirse, bir tane günahı bile terazide sevaptan fazla gelirse nereye gidiyor? Cehenneme gidiyor. Günahlarının cezasını çektikten sonra cennete gidiyor. Neden? Çünkü imanlı öldü. Çünkü inkarcı gitmedi. Çünkü küfür de gitmedi. Bir Müslüman imanlı gitti mi, günahı ne kadar çok olursa olsun eninde sonunda cennete gider. Ama bu gruba diyor ki Mevlamız, imansızlar, İnkarcılar, Allah'ımızın emirlerinden herhangi bir tanesini, bırakın bütünü, herhangi bir tanesini inkar edene kafir denir. Kafirler cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Allah Teala bize imansızlığı nasip etmesin inşallah. Rabbimiz bu ayette mahşerden bize bir sahne yapıyor. Bir sahne, tıpkı bir film gibi. Gözümüzün önüne bir ibret koyuyor ve bizi bu ayetlerle korkutuyor. Allah'ımızın bazı çağrımları vardır, bazı ilim verme tarafı vardır. Muhabbetle, şevkle bizi öğretir. Cennet ayetleri şevk ayetleridir. Bizi şevklendirmek için Rabbimiz cennetten bahseder ayetlerinde. Ancak azap ayetleri, bu gibi korkutucu ayetler, cehennem ayetleri ise bizi sarsma ayetleridir. Kendine gel. Sarsma ayetleridir. Kendine dön. Titre. Uyuma. Evin yanıyor. Uyan ve kendine gel. Diyen ayetlerdir. Hocam, korkutma ayetleri olmasaydı, sadece şevklendirme ayetleri olsaydı, cennet ayetleri olsaydı bize yetmez miydi? Yetmezdi. Çünkü insan sadece cennet ayetleriyle doğruyu bulacak değildir. Muhakkak bunun bir şeylerle korkutulması lazımdır. Mesela dünyada hangi ülkeye giderseniz gidin. Her ülkede yapılan yanlışların sonunda bazı ceza sistemi vardır. Muhakkak o adamlara ceza verilir. Yanlış yapan insanlara. Mesela gasp yapan adama ne yaparlar? Hemen hapse atarlar. Minimum 5 yıldan başlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Gasp. Ya hocam yani ceza vermesin, korkutmasına gerek yok, uyarsın. Bir daha yapma kardeşim desin olmaz mı? Olmaz. Bu çok ciddi ve tehlikeli bir suçtur. Tecavüz gibi, adam öldürmek gibi. Dünyanın her tarafında bu suçların karşılığı cezadır. Bazı ülkeler sopa vurur, bazı ülkeler hapse atar, bazı ülkeler asar, öldürür. Bazıları daha merhametlidir, zehirle öldürür. Ama ceza dünyadaki bütün ülkelerdeki sistemlerde vardır. Bu sistem nereden geliyor? Allah'ımızın hükümlerinden geliyor. Allah Teala 124 bin peygamberle beraber bütün insanlığı ceza sistemiyle korkuttu. Ben tek Allah'ım. Benim yanıma hiç kimseyi koymayın ve benim size gönderdiğim elçilerime tabi olun. Onlara tabi olursanız ben sizi severim. Ben bazı kullarımı seversem onları ateşten kurtarırım, cennete atarım. Cennete attığım kul da belli bir sayı, belli bir yıl orada kalmayacak, ebedi olarak orada kalacaktır diye Allah'ımız özetle ayetlerde bize böyle anlatır. Kullara düşen seçmektir. Kullara düşen iman etmek ve bu ayetlerin gösterdiği istikamette hareket etmektir. Korkuttuğu ayetler ne? Cehennem ayetleri. Neyle korkutuyor? Ateşle korkutuyor. Bir insanın bu dünyada kendisine, fiziki olarak bedenine acı veren başka hiçbir nesne, hiçbir cisim yoktur. En çok ne acı verir? Ateş. Ateş. Allah Teala Kur'an'da derilerimizi o inkar edenlerin, o tartıda günahı fazla gelenlerin, cehenneme attığı kulların derilerini yakacağını söylüyor. Ateş derilerini yakar diyor. Sonra derilerini eritir, sadece dişleri kalır. Dikkat buyurun, dudaklar eriyor, dişler kalıyor. Tıpkı zombi filmlerindeki adamlar gibi. Çirkin bir görüntü oluşuyor. Sonra ne oluyor? Bitiyor mu? Bitmiyor. Allah Teala diyor ki tekrar derilerini onlara iade ederiz. Neden? Azap bitmesin diye. Azap devam etsin diye. Hocam neden bunları Mevlamız bize anlatıyor? Kendine gel kardeşim. Kork diye anlatıyor. Uyuma diye anlatıyor. Kendine gel diye anlatıyor. Eğer cehennem ayetleri olmasaydı biz namaz kılarken şöyle derdik. Bugün 3 vakit namaz kıldım. Ya 2 vakit kılmasam da olur. 3 2'den üstündür. Artıda mıyım? Artıdayım. Kılmayan bir sürü insan var. Demek ki ben kârdayım. Derdik. Varsın cennetteki mertebemiz 100. katta olmasın, 20. katta olsun derdik. Kendimize avuturduk. Ama cehennem ayetlerini gördüğümüz zaman ne diyoruz? Aman ha bir namazım kazaya kalmasın. Namazın kazaya kalmasının azabı var. Bırak kılmamayı. Yani bir vakti atlatmanın, ikindi vaktini kılmayıp akşam ezanını duymanın, bunun azabı var. Kılmamanın azabı ne olur? Siz tahayyül edin diyor Mevlamız. Efendiler, bu ayetlerle Allah Teala bizi korkutuyor. Ama zikrettiğim ayette inkarcılardan bahsediyor. Yani ebedi olanlardan. Ebedi girecek ve çıkmayacaklardan. Bunlar nasıl gidiyor mahşere? Bu resimde, bu tabloda bunların elleri zincirli. Bu inkarcıların ayakları prangalı. Bu inkarcıları birileri cehenneme götürüyor. Kim götürüyor? Zebaniler, cehennem melekleri. Hani diyor ya İkra suresinde Rabbimiz. Onlar müşrikleri, dostlarını, zengin dostlarını çağırsınlar bakalım. Biz de zebanileri çağıracağız mahşer gününde. Zebanilerin işi nedir orada? Zebanilerin işi cehenneme gidecek olanları istif etmek. Ellerine zincir vurmak, ayaklarını prangalamak, geç şuraya demek. Geç şuraya! Sen ateşliklerdensin demek. Onları korkutmak. Daha cehenneme gidiş yolunda onlara psikolojik baskı uygulamak. Bunlar zebanilerin işidir. Bu grup ateşe doğru melekler vasıtasıyla sürükleniyor. Zaten cehennem kükrüyor. Zaten oradan dumanları, alevleri görüyorlar. Psikolojik bir sıkıntı var. Ateşe gittikleri belli. Terazide denge tamamen alt üst. Zaten kafir gitmiş. Terazi yok. Adam psikolojik olarak bitmiş vaziyette. Bu haldeyken Allah Teala nida ediyor. Bizzat Allah'ımız kafirlerle konuşuyor. Bu konuşmayı Mevlamız ilk olarak nerede yaptı hepimizle? Bezme Eles'te yaptı. Ezel bezminde yaptı. Orada bizimle sözleşti. Dedi ki, elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de istisnasız hepimiz ne dedik? Bela. Kabul ettik ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin, terbiye edicimizsin, kanun koyanımızsın. Bizi dünyaya gönderdiğin zaman senin adına ne kanun duyarsak kayıtsız şartsız itaat edeceğiz. Sorgulamayacağız, hesap yapmayacağız, kaçmanın yoluna bakmayacağız. Kayıtsız şartsız bütün kanunlarına itaat edeceğiz. Dedik mi demedik mi? Bela demek bu demektir. Kabul ettik. Ama buraya geldiğimiz zaman unuttuk. Unutanların bazıları çok azıttı, inkar edenlerden oldu. Yahu namaz hocam, bu zamanlarda namaz olur mu ya dedi. Bu zamanda namaz olur mu dedi. Bu kadar iş var, güç var, çalışıyoruz, ediyoruz dedi. Allah'ın Kur'an'ından bir tek emri inkar eden elfaz-ı küfre girmiştir. Kafir olur. Bir tek emir. Namaz kılmayan kafir olmaz. Namaz kılmayan büyük günahkar demektir. Namazın Allah'ın emri olduğunu inkar eden kafir olur. İş bu kadar hassastır. Günümüzde esnaf arkadaşlarından şu sözü duymuyor musun sen? Ya işte tamam, namazın güzel bir şey olduğunu kabul ediyorum ama Allah'ın emri olduğunu düşünmüyorum. Buna mecbur olduğumuzu düşünmüyorum. Siz hiç esnaf arkadaşlarınızdan bu tabirleri duymuyor musunuz? Adamlar bu tabirleri kullanıyor. Niye kullanıyor? Çünkü İslam'a dair hiçbir bilgisi yok. Allah'ın hükümlerine dair hiçbir bilgisi yok. Dikkat buyurun, tek bir kelimeyle bu adam inkarcılar sınıfında. Tek bir kelime. Halbuki Ramazan geliyor, orucunu tutuyor. Zekat vakti geliyor, zekatını veriyor. Haramdan sakınmaya çalışıyor. Fakat sadece bir namaz emrini hafife aldığı için inkarcılar vasfına bu adam giriyor mu, girmiyor mu? Bu adamlardan hiçbir farkı yok. Yine esnaf arkadaşlarınızdan duymuyor musunuz? Yahu, hocam bu Yahudi Hristiyanlar da iyilik yapıyor, ailelerine bakıyorlar. Haftada bir gün ağlama duvarına gidiyorlar. Haftada bir gün kiliseye gidiyorlar. Bunlar da iyi insanlar. Bunlar da zamanında doğru peygamberle yola çıkmışlardı. Bunlar da tek Allah'a iman ediyorlardı. Sonradan bozuldular. Ama ateist gibi değil hocam. Bunlar da cennete gider değil mi? Bize her gün böyle sorular geliyor. Soru sormayan, bu soruyu sormayan ve kanaat belirten yüzlerce insan var. Hocam onlar da cennete gider. Yok yok, Yahudi ve Hristiyan da cennete gider ya. Neden? Onlar da bir dine mensup hocam. Yahudi ve Hristiyan cennete gidemez. Çünkü Allah Teala Kur'an'da müşriklerle kitap ehlini kafir diye nitelendiriyor. Kafirler. Müşrikler ve kitap ehli, bunların hepsi kafirlerdir. Bunların hepsini cehenneme atacağım. Müşrikler kimler? Puta tapanlar. Kitap ehli kim? Yahudi ve Hristiyanlar. Allah Teala bunların hepsine kafir diyor mu, demiyor mu ayetle? Kafir diyor. Sen bu adamlara nasıl cennetlik dersin? Sen bu adamları nasıl cennete gireceğini iddia edersin? Bunu diyen adam da işte o inkar edenler sınıfına girer. Konuya dönelim. Giderken Allah'ımız sesleniyor. Bizzat Rabbimiz konuşuyor bunlarla. Bu kadar zaman dünyada kaldınız, yediniz, içtiniz, eğlendiniz, istediğiniz zaman zina ettiniz, ibadet emrimi dinlemediniz, zekat emrimi dinlemediniz, kadın kızla beraber oldunuz, küfrettiniz, gıybet yaptınız, keyfiniz ne istiyorsa öyle yaşadınız. Ben de size acıdım, sabrettim, Es-Sabur ismim gereği, başınızdan aşağı bir tane şimşek indirmedim, sabrettim. Şimdi ben size soruyorum, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Allah'ımız ayette böyle soruyor. Mü'min suresi, Mü'minun suresi. Bu kitap ehli, bu inkarcılar ne diyorlar? Ya Rabbi, bir gün, belki bir günden daha az. Ya hocam bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor bu iş? İnsanların ömrü Adem Aleyhisselam zamanında 1000'di. Sonra 900'e indi. 800, 700, 500 derken Muhammed Aleyhisselam zamanında 63-70 seneye indi. En az ömrü olan ümmet Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. Yani biz. Biz bile olsak en az bir 60 sene, 70 sene yaşıyoruz. Ortalamamız bu hocam. Ama buradaki insanlar diyorlar ki bir gün, belki de daha az. Bu ne demektir? Ne demektir bu? Efendiler, zaman mefhumu bu dünya için geçerlidir. Şu dünya aleminde yaşadığımız yıllar bize 60 sene gibi geliyor. Ama ahirete, yani gerçek zaman dilimine gittiğimiz zaman biz bu dünyaya dönüp baktığımız zaman ne diyeceğiz? Ya bir gün yaşamışım ya da daha az. Dünyada 60 sene ömür sürdüm, ya bir gün kalmışım ya da daha az. Halbuki ben dünyadayken bana çok uzun gibi geliyordu. Çok uzun gibi geliyordu. Görmüyor musunuz konu komşunuzu? 50 yaşına gelmiş, 8 elle dünyaya sarılmış. Hala namaz kılmaya vakit bulamıyor. 8 elle dünyaya sarılmış. Görmüyor musunuz? Allah 8 elle dünyaya sarıl demiyor ki. Allah diyor ki önce namazını kıl, sonra rızkını aramak için yeryüzüne dağıl. Önce namazını kıl diyor. Ama bu adam 8 elle dünyaya sarılmaktan, dünyaya aşık olmaktan namaza fırsat bulamıyor. Dengeyi kaybetmiş. Neden böyle? Çünkü bu adam önündeki 15-20 seneyi bitmeyecek gibi görüyor. Çok uzun gibi görüyor. Zaman dilimi kafasını karıştırmış. Şeytanın özelliği nedir? Güzeli kötü gösterir. Kötüyü güzel gösterir. Uzunu kısa gösterir, kısayı uzun gösterir. Mesela bir adamın camiye gidip namaz kılması ve namazdan çıkması 20 dakikadır. Ama sen bu sözü şeytana söylesen, ya şimdi ezan okunuyor, gitsen mi gitmesen mi desen, şeytan ne der? Ya şimdi bir saatin gidecek orada, ne uğraşacaksın kardeşim ya? 20 dakikalık meseleyi ne yaptı? Bir saate çıkarttı. Kafana fitne koymaya çalıştı. Onun işi budur. Gelir fitneyi bırakır gider. Fitneyi bırakır gider. Kafanda sorun çıkartmaya çalışır. Karışıklık ve kargaşa onun istediği şeydir. Bir temsille anlatayım. Ramazan'da haberleri seyrediyorum. Bir tane şaka yapan adamı çıkarttılar. Bu adam kurban alışverişi yapan, kurban bayramında kurban alışverişi yapan iki adamın yanına gidiyor. Kurban almayı isteyen kişi de bu adamın grubunda. Adam kurban satıcısına elini uzatıyor. Ne yaparlar bunlar? Elle tutuşurlar. Kurban satıcısı diyor ki 2,5. Ve aleykümselam. 2,5 diyor. Bu adam diyor ki 2 veririm. Şimdi o şakayı yapan adam orada geziniyor. Geliyor diyor ki 1,5'tan fazla gitmez buna. Tak hemen dönüyor oradan devam ediyor. Kurbanı satacak adam şöyle diyor. Kardeşim çıkar mısın şuradan ya? Ticaret yapıyoruz burada, iş yapıyoruz ya. Defol git ya. Ben bir şey demiyorum abi. Hayvanın çok güzel diyorum bak. Ben bir sıkıntı söylemiyorum. Peki diyor. Tak tekrar elle tutuyorlar. Adam diyor ki 2 veririm. Bu diyor ki 2,5. Bu geliyor. 1 yeter. Şeytan aynı bu adam gibi çalışıyor. Fitne koyuyor. Fitneyi koyuyor kaçıyor. Fitneyi koyuyor kaçıyor. Onun bize karşı bir tasallutu yok. Elimizden tutup bizi meyhaneye götüremez. Elimizden tutup bizi zinaya götüremez. Böyle bir kuvveti yok. Tek kuvveti bu adam gibi, bu şakacı gibi. Geliyor, bir ver yeter. Bu hayvan zayıf diyor. Suyu vermiş, dayamış suyu diyor, dayamış suyu. Sana satmaya çalışıyordu hayvanı. Bu hayvan diyor, zayıf diyor. Bir ver yeter diyor. Adam en sonunda sopayı kaldırdı. Bak kardeşim dedi, defol git buradan dedi. Bak senin kafanı kırarım. O da dedi ki abi, bu adam, bu abi dedi, bu işten anlıyor. Herhalde anlar bir adama benziyor. Kusura bakma ben 1 liradan fazla vermem. Beyler dedi, siz çıkın buradan. Hemen çadırımı terk edin, yoksa sopayla kafanızı kırarım. Dedi, mesele ortaya çıktı. Şeytanın özelliği budur. Uzunu kısa gösterir, kısayı uzun gösterir. Şu kısa, bir rüya gibi olan dünya yaşamamızı bize çok uzun gösterir. Kaç yaşındasın kardeşim? 20 yaşındayım. Fakat hocam namaza başlama niyetim var. İçimde böyle bir namaza başlama isteği var. Fakat arkadaşlarım her zaman bana diyorlar ki, 40'tan 50'den önce başlama. Neden? Çünkü ömür uzun, 60 sene uzun bir zaman. Sen 20-30 sene daha keyfine, nefsine göre yaşa. Şeytanın tarikatında hizmet yap. 50 yaşına geldin mi bir tövbe, bir 0 kilometre, tek Allahu Ekber namaz. Şeytan böyle diyor mu demiyor mu? Hepiniz bu sözleri duydunuz mu duymadınız mı? Allah aşkına soruyorum ya. Hepiniz duydunuz. Bundan sonraki yaşamınızda dikkat buyurun bu sözüme. 60 yaşına geldiğinizde de bu sözümü duyacaksınız. Allah affeder kardeşim, o zaman nasihatler değişiyor. Allah affeder kardeşim, hiç merak etme. Sen kalbe bak. Senin kalbin temiz. Bütün insanlar seni seviyor. Namaz kılmasan da Allah seni affeder. Böyle sözler duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Şeytan tabiatlı insanlar, iki ayaklı şeytanlar bizi böyle kandırmaya çalışıyor mu? Çalışıyor. Neden? Çünkü bu şeytanın özelliğidir. Azı çok gösterir, çoğu az gösterir. Kısayı uzun gösterir, uzunu kısa gösterir. Ramazan geliyor, eyvah geldi mihnet ayı. Diyor mu demiyor mu esnaf arkadaşlarınız? Elfaz-ı küfürdendir. Ramazan'a mihnet ayı diyen, mihnet ne demek? Sıkıntı ayı. Yani yaz zamanı terleyeceğiz, su içemeyeceğiz, yemek yemeyeceğiz. Allah'ın emri olduğu için 30 gün boyunca oruç tutacağız. Ne diyor bu adam? Mihnet ayı diyor. Mihnet ayı, Ramazan'a, Allah'ın ayına mihnet ayı diyor. Bu adam kafir olmuştur. Neden? Çünkü 12 ay içinde en değerli, İslam'ın en değer verdiği aya sıkıntı ayı diyor. Sıkıntı ayı diyen bir adam dinden çıkar. Ne yapacak? Hemen şehadet getirecek. Tekrar İslam'a dönmek iktiza eder. Onu ancak İslam'a dönmek kurtarır. Başka bir şey kurtarmaz. Bize soruyorlar, ya hocam bu şeytanla mücadele mi edelim? Nasıl mücadele edelim? Nasıl cihat yapabiliriz bu şeytanla? Biz de kardeşlerimize devamlı olarak söylüyoruz. Bununla uğraşmayın. Bununla uğraşmayın. Bununla mücadele edemezsiniz. Bunu gördüğünüz yerde, bunu işittiğiniz yerde kaçın. Çünkü arada siklet farkı var. Arada kalite farkı var. Ronaldo gelse sana dese ki teke tek halı sahada maç yapacağız. Teke tek. Yapar mısın? Adamı elek ederler. Adam topçu. Adam kuvvetli. Adam teknik. Adam güçlü. Sen çantacısın. Sen çiğ köftecisin. Sen kuyumcusun. Sen ne anlarsın toptan? Sen bu adamla baş edebilir misin? Şeytan da aynen böyledir. Senden daha çok yaşadı. Senden daha çok gezdi. Senden daha çok insanı kandırdı. Senin Allah'a sevk edemediğin insan sayısını o cehenneme sevk etti. Sen bununla baş edemezsin kardeşim. O zaman kaç. Kaç. Seni ancak kaçmak kurtarır. Çünkü ayet diyor ki, fefirru ilallah, Allah'a kaçınız. Allah'a kaçınız. İşte bu inkar edenler aldandılar. Kaçmadılar Allah'a. Kaçmadıkları için kısa yaşamları onların gözünde çok uzun bir yaşam gibi göründü. Çok uzun gibi göründü. Sonra ne oldular? Ahirete gidince gerçeği gördüler. Allah bizi onlardan etmesin inşallah. Amin. Bismillah. Kardeşim biraz. Allah'ımız biz kullarının ateşten, azaptan kurtulması, cennete gitmesi için çok kolay yollar halketti. Çok kolay sistemler yarattı. Bize düşen tek şey onun dünyada var ettiği en kaliteli Müslüman olan, en hayırlı insan olan Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın sözlerine itibar etmek, onu takip etmek, onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalışmaktır. Bizi ancak bu kurtarır, başka hiçbir şey kurtarmaz. Bak Sultanım Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah Teala meleklerine şöyle seslendi. Kulum bir kötülüğü yapmaya niyetlendiğinde o kötülüğü yapmazsa onu günah olarak yazmayın. Bak şimdi içinden şeytan geldi az önceki adam gibi vesveseyi koydu. Yalan söyle. Şu adamla ticaret yapıyorsun. Yalan söyle. Saniye içinde olur bu. Gelir kulağında sol taraftan söyler gider. Yalan söyle der. Vesveseyi koydu mu koydu. Şimdi içinden yalan söylemek geçti. Şeytan bunu söyledi, kalbinde ve aklında bu dolandı. Şimdi kafanda yalan söyleyeceğin meselenin planını yapıyorsun. Ama melek geldi ve şöyle dedi. Yapma bu haramdır. O da sağ taraftan gelir. Her insanda hayatının sonuna kadar bir melek olacak bir de şeytan olacak. Bu değişmez. O da sağ taraftan geldi şöyle dedi. Söyleme. Allah yalanı haram etmiştir. Peygamber yalanla iman bir arada bulunmaz dedi. Söyleme. Bu duygu senin içindeyken, kafanda bu plan geziyorken sen ne yaptın? Kardeşim işin doğrusu bu. Yalan söyleyecek değilim. Dedin. Yalan söylemekten vazgeçtin. Hadisi yaşamış oldun. Haramı yapacaktın. Yapmadın. Günah olarak sana yazılmadı. Bir. Hadis devam ediyor. Şayet bunu yapmaktan vazgeçerse, benden korktuğu için bu haramı işlemekten vazgeçerse ona bir sevap yazın. Olay günahtan sevaba doğru gidiyor. Dikkat buyurun. Allah bizi affetmek için, bizi cennete koymak için nasıl sebepler halkediyor? Vazgeçerse ona bir sevap yazın. Meleklerim, bir kulum bir iyiliği yapmaya niyet ederse, az önce kötülük diyordu. Şimdi diyor ki hadiste, bir iyiliği yapmaya niyet ederse, yapamasa da o iyiliği yapmış olarak yazın. Şimdi bana söyler misiniz, burada adalet var mı? Allah'ın ismi El-Adl'dir, adalet sahibidir. Ancak Rahman ismi adalet isminden üstündür. Burada eğer adalet olsaydı, kalbimizden geçen kötülüklerin de günah olarak yazılması lazım gelirdi. Burada adalet yok, burada rahmet var. Allah Teala diyor ki, kalplerinden kötülük geçerse, bunu ortaya dökmedikçe, bunu fiile dökmedikçe yazmayın. Vazgeçerlerse sevap yazın. Ama kalplerinden, kullarımın kalplerinden bir iyilik geçerse, bunu yapamasa bile yazın. Bitti mi hocam? Bitmedi. Bitmedi. Allah'ımızın rahmeti sonsuz. Bitmedi. Şöyle devam ediyor Mevlamız. O içlerinden geçen, kalplerinden geçen güzelliği fiile dökerlerse 10 mislinden 700 misline kadar ihlasları nispetinde sevap olarak onlara yazın. Günahlar bir yazılıyor, sevaplar 10 katından 700 katına kadar yazılıyor. Hani adalet? Hani eşitlik? Nerede bu insanlar? Nerede bu devlet? Allah'ın rahmeti böyle bir şey efendiler. Allah'ın rahmeti böyle bir şey. Bizi bağışlamak için, bizi o inkarcıların sınıfından, safından kurtarmak için böyle yapıyor. Allah Teala buradaki insanların tamamında 4 tane melek halketti. Bunlara Kur'an hafaza melekleri diyor, koruyucu melekler. Bunların 2 tanesi sağımızda solumuzdadır. Bunlar yazıcılardır. Sağımızdakiler iyiliklerimizi yazar, solumuzdakiler kötülüklerimizi yazar. Ama 2 tane daha vardır. Bu 2 tane melek de biri önümüzdedir, biri arkamızdadır. Bunlar ne iş yapar hocam? Bunlar bir yerde bir patlama oldu. Bir yerden taş geldi, bir yerden bir kurşun sekti. Sana doğru geliyor. Bunlar sana doğru gelen kurşunun, taşın, nesnelerin, cisimlerin, rüzgarın şiddetini azaltmak için yaratılmışlardır. Mesela birçoğumuzun çocukluk döneminde başından geçmiştir. Serseri arkadaşlarımızla oynarken bize taş atarlar. Taş ne hikmetse gözümüzün içine gelmez, kaşımızın üstüne gelir. Gözlerimizin içine gelmez, kaşımıza gelir, başımıza gelir, çenemize gelir. Ama gözün içine gelmez o taş. Neden gelmez? Çünkü Allah'ın halk ettiği o koruyucu melekler, taş tam senin gözüne doğru gelirken, yani bedenindeki en kritik birinci, ikinci sınıf uzvuna doğru gelirken, o melekler hareket yaparlar. Seni korumaya çalışırlar. O taşın gidişatını biraz yukarıya, biraz aşağı getirirler. Seni kör olmaktan kurtarırlar. Allah Teala seni yaratıyor. Ne yaparsan yap. Saldım çayıra Mevlam kayıra demiyor. Allah Teala seni yarattıktan sonra seni koruyucu melekler halk ediyor. Ama bizim Müslüman o Allah'a secde edemiyor. Kendisine bedava bu kadar korumayı veren Allah'a secde edemiyor. Bir tane zengin adam koruma tutmaya kalksa 4 tane korumaya aylık 2'şer bin liradan 8 bin lira vermek zorundadır. Allah Teala biz sıradan Müslümanlara 4 tane koruma vermiştir. 1 lira cebimizden para çıkmıyor. İnsan hiç şükretmez mi? İnsan hep mi nankör olur? Hayatının son gününe kadar nankör olarak mı yaşayacaksın? Şu yaratıcıya hiç mi şükretmeyeceksin? Efendiler, insan biraz düşünmesi lazım. Biraz ibret alması lazım. Bir ateisti düşünün. Bir komünisti düşünün. Üniversiteli kardeşler bize internetten devamlı mesaj yazıyor. Hocam, komünist arkadaşlarım var. Beni gruplarına davet ediyorlar. Baskı yapıyorlar. Bunlar ne ayaktır? Komünizm ne demektir? Komünizm demek dinsizlik demektir. Allahsızlık demektir. Nereden geldiklerine inanırlar? İnsanın maymundan geldiğine inanırlar. Ama Kur'an der ki biz hepinizi bir candan yarattık. Bir nefisten yarattık. O nefis Adem'dir. Adem kimdir? İlk insan, ilk peygamber. Ama bu komünistler derler ki hayır. İnsan maymundan türemiştir. Maymundan bir evrim geçirmiştir. Ve şu andaki haline gelmiştir derler. Allah böyle der, bu komünistler böyle der. Peki kardeşim, sen bu fikri nereden aldın diye sorduğunda Lenin böyle diyor der. Karl Marx böyle diyor der. Stalin böyle diyor der. Bunlar bizim ruhani liderlerimizdir. İnkarcıların sınıfına bu Lenin, Stalin, Karl Marx hepsi girer. Darwin'di, bilmem neydi. Bunların tamam nereye giriyor? Bu inkarcılara giriyor. Allah Teala bu ruhani liderlerine soracak. Ne kadar yaşadınız kardeşim siz? Bunlar diyecek ki bir gün ya da daha az ya Rabbi. Bir gün daha az ya Rabbi. Efendiler, hiç kimse bir anda sabah kalka kalkmaz komünist olmaz. Bir adamı komünist yapmak için önce kalbini boşaltmak lazımdır. O çeteler, o gruplar, o üniversiteleri istila etmiş Allah düşmanları ne yaparlar önce? Boşlukta kalan, ilmi olmayan, ilim meclislerine gitmeyen gençleri gruplarına davet ederler. Gel bir çay içelim, muhabbet yapalım. Kızlar, erkekler beraber oturuyoruz, konuşuyoruz. Birer içki içeriz, rahatlarız. Eğlenceye gideceğiz derler. Ondan sonra yavaş yavaş işlemeye başlarlar. Ne peygamberi? Peygamber diye bir şey yok. Okuma yazma bilmeyen bir adam çıkmış, insanlar onu tapmaya başlamışlar. İslam denen bir uydurma din ortaya çıkmış. Okuma yazma bilmeyen adamın kitabı mı okunur canım? Yavaş yavaş gençlerin kalbindeki peygamber imanını bitirmeye çalışırlar. Allah'tan başlamazlar, peygamberden başlarlar. Peygamber itikadı, peygambere iman gittikten sonra o kişinin önündeki bir zırh kaybolmuş demektir. Ne kaldı geriye? Kalbin yarısı boşaldı. Ne kaldı? Allah sevgisi kaldı. Şimdi sırada Allah sevgisini boşaltmak var. Allah sevgisini nasıl boşaltır? Senin bugüne kadar başına bir sürü sıkıntı geldi, musibet geldi. Madem ki o Allah bir rahmet Allah'ı, niye seni kurtarmadı? Mahallende 20 yaşında gençler ölmüyor mu? Ölüyor. E niye o Allah kurtarmıyor bu gençleri? Genç adam ölmesin ya. 70 yaşında ölsün, 80 yaşında ölsün. İnsanlar kanser olmuyor mu? Oluyor. Niye Allah Teala kanser olarak ölmelerine, sıkıntı içinde ölmelerine müsaade ediyor? Eğer Allah rahmet Allah'ı olsaydı, bu insanların sıkıntı içinde ölmelerine müsaade etmezdi. Ne demek? Bunların sonucunda nereye varacağız hocam? Demek ki bir Allah yok. Haşa ve kella. Böyle gençlerin akıllarına yavaş yavaş, yavaş yavaş işliyorlar. O gençlerin okudukları İslam alimlerinin, ehl-i sünnet alimlerinin okudukları kitaplar yoksa, o gençlerin gittikleri ilim meclisleri yoksa, 3 inanmıyor, 5 inanmıyor, 8. toplantıda tamam diyor ya artık. Ben de inandım. Artık ben de bir komünistim. Vur patlasın, çal oynasın. Her gün nefsim ne istiyorsa, mürşidim şeytan ne diyorsa onu yapacağım. Bundan sonra hayat bana var. Diyor. Bu komünistler böyle oluşuyor. Siz zannediyorsunuz ki bu taş atanlar, bu devlete küfür edenler, bu milletin camını patlatanlar, milletin mallarına, arabalarına zarar verenler bir anda ortaya çıkıyor. Bir anda çıkmaz, hiçbir şey bir anda olmaz. Hiçbir çiçek vaktinden evvel açmaz. Her şey zamanla olur. Bunları da zamanla insanlar işlediler. Allahsızlaştırdılar, İslam'dan uzaklaştırdılar. İslam'dan uzaklaştığı zaman bir adam Allahsız olur. Allahsız olduğu zaman helali haram olmaz, kimseden korkmaz. Bu yaptığım iş komşuma zarar verir mi vermez mi? Bakmaz, umursamaz. Yaptığım bu işle babamı kıracak mıyım acaba, üzecek miyim acaba? Umursamaz o. İslam'ı olmayanın anası babası olmaz. Saygısı hürmeti olmaz. Anaya babaya saygıyı hürmeti İslam öğretmiştir. Bu dine vakıf olmadın mı? Ne ana takarsın ne baba. Bakın köpek besleyenlere. Anasını babasını huzur evine bırakanların çoğunun elinde köpek var. Kedi besliyor, köpek besliyor, kuş besliyor. Annen nerede amca? Annen nerede? Huzur evinde. Köpeğe verecek parası var, anasına bakacak parası yok. Kediyi besleyecek, kediyi yıkayacak, ona elbise alacak parası var. Babasına hürmet edecek, elbise alacak parası yok. İnsanlar bozuldu, İslam'dan koptular. İslam'dan kopan bozulur. Allah Teala bizi kopartmasın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Biz niye uğraşıyoruz gençlerle? Biz niye hep meclise gençleri davet ediyoruz? Çünkü biz almazsak başkası alacak. Tabiat boşluk kabul etmez. Ya ben kapacağım bu adamı, ya da komünist kapacak. Ya da Vehhabi kapacak, ya da Şii kapacak, ya da ateist kapacak. Biri bu çocuğu alacak. Bu genç adamı birisi meclisine davet edecek. Hele ki gittiği meclis kadınlı kızlı, zinanın serbest olduğu, uyuşturucunun serbest olduğu mecliste benim bu adamı geri kazanmam çok zor. Çünkü nefis çok kolay ister. Nefis şehvete düşkündür, keyfine düşkündür. Benim bu adamı bir daha İslam'a sevk etmem zor. O zaman öncelik olarak ne yapmam lazım? Bu adam kötü yolları seçmeden bu adamı kapmam lazım. Bu adamı Allah'a, peygambere sevk etmem lazım. İslam'ı öğretmem lazım. Ben kapamazsam şeytan kapacak. Şeytanın askerleri kapacak. Allah Teala size yardım etsin inşallah. Size yardım etsin ki insanların kalplerine hitap edebilirsiniz. İnsanları cehenneme doğru koştururlarken Allah'a doğru sevk edebilirsiniz. Allah size yardım etsin inşallah. Gencin ibadeti başkadır. Yaşların ibadeti başkadır. Gençken ibadetin kalitesi çok üstündür. Gençken haramdan kaçmak çok zordur. Kaçtığın zaman da mükafatı çok üstündür. Tabi'in alimlerinden İbn-i Sirin diye, Muhammed İbn-i Sirin hazretleri vardı. Çok büyük rüya tabircisi. Öyle bir tabirci ki İmam-ı Azam Efendimiz bile kendisine gider tabir ederdi. Şu rüyamı tabir eder misin derdi. Böyle bir alim, böyle bir gönül ehliydi. Neden böyle oldu? Allah Teala bu kulunun kalbine niye böyle bir rüya tabir etme ilmi verdi? Bir şey yaptı bu adam. Bir şey yaptı. Ne yaptı? Bir gün çok zengin kadınlardan bir tanesi bu tüccar olan, bir talebe olan İbn-i Sirin Hazretlerinin önünden geçerken bu genç delikanlıyı gördü. Ve ona aşık oldu. Bayıldı ona. Şehveti arttı kadının. Kadın çok zengin. Kadın dul. Kadının çocuğu görür görmez şehvetlendi. Fakat bir şey söyleyemedi. Evine gitti. 3 gün yemek yemedi. 5 gün yiyemedi. Giyiminden keyif alamıyordu. Konağından keyif alamıyordu. Hep kafasında bir şey var. Şehvet. cinsi münasebet. O çocuğu arzuluyor. En sonunda hizmetçisi geldi. Dedi ki senin derdin nedir? Ey hanımım senin sıkıntın nedir? Yardımcı olmaya çalışayım. Hizmetçisine dedi ki böyle böyle. Bir esnaf gördüm, bir delikanlı gördüm. Gönlüm ona kaydı. Onu istiyorum. Hizmetçisi dedi ki ben sana bu işi yapacağım. Hiç merak etme. Nasıl yapacaksın? Sen karıştırma. Benim yollarım çoktur. Efendiler, şeytana sevk etmek için şeytanın yolları çoktur. Cehenneme sevk etmek için şeytanın yolları çoktur. Mühim olan Allah'ın yoluna gitmektir. Şeytanın yoluna gitmek çok kolaydır. Kadın eline iki tane testi aldı. Testileri full suyla doldurdu. Bu delikanlının önünden geçerken taşıyamıyor numarası yaptı. İbn-i Sirin Hazretleri bir gördü. Dedi ki yardım edeyim teyzeciğim sen çekil ben tutarım. İki testiyi aldı. Evim şuracıkta dedi. Hanımıma hizmet etmeye konağa götürüyorum dedi. Gelir misin? Tabii gelirim dedi. Sen bana bir dua et yeter dedi. Kadın İbn-i Sirin Hazretlerini bir hayra teşvik ile kandırdı. Evine kadar götürdü. Dedi ki evladım ben yaşlı bir kadınım görüyorsun. Üçüncü kata çıkmam lazım. Şuraya kadar gelmişken bir hayır yaptım bari tam yap. Üçüncü kata da bunları çıkartıver. Tamam dedi. Birinci kata çıktı. İkinci kata çıktı. Üçüncü kata çıktı. Kadın arkadan kapıyı kilitledi. Hizmetçi kapıyı kilitledi. Bir döndü arkaya kapı kilitli. Ellerde testiler. Sahibe yarı çıplak bir elbiseyle perdenin arkasından çıka geldi. Kapının kilitlenmesi olayı hangi peygamberin başından geçmişti? Yusuf Aleyhisselam'ın başından geçti. Züleyha Yusuf'u aynen böyle tuzağa düşürdü. Ve ondan murad almak istedi. Onunla cinsi münasebet yapmak istedi. Bütün kapıları peşinden kilitletti. Allah Teala Yusuf'u kurtardı. Şimdi, kadın dedi ki sen benimle beraber olacaksın. Hiçbir yere kaçmaya çalışma, kapı kilitli. Eğer istediğimi yapmazsan öyle bir bağırırım ki, herkes senin neden bu katta olduğunu düşünür. Senin suçlu olduğunu anlar. Senin suçlu olduğuna kanaat getirir. Seni bir tecavüzcü olarak bilir. Bundan sonra toplumun arasına çıkamazsın dedi. O yüzden sen ağzını açma, ben ne istiyorsam onu yap dedi. İbn-i Sirin Hazretleri elindeki testleri yere bıraktı. Geriye koştu, kapıyı zorladı, vakıta aşamıyor. Kadına vursa etse, gören insanlar diyecek ki zor kullanıyor. Kadına tecavüz etmeye kalkıyor. Bir baktı pencere açık. Hiç hesap etmedi, üçüncü kat mı, beşinci kat mı? Bacağım mı kırılır, kolum mu kırılır? Hesap etmedi. Allah bana zinayı haram kıldı dedi. Ben Allah'tan korkarım dedi. Bu dünyada yapacağım her fiilin karşılığı ateştir. Ateştir dedi. Koşa koşa pencereden aşağı atladı. Pencereden aşağı atladı, yere düştü. Hiçbir şey olmadı. Hemen karşısına Yusuf Aleyhisselam temessül etti. Allah'ın peygamberleri ölümsüzdür. Sapık Vahabiler, şehitlere de ölü derler, peygamberlere de ölü derler. Efendimiz Aleyhisselam'a gidip dua eden kişilere derler ki ölüye dua etmeyin. Ölüye dua geçersiz derler. Halbuki Allah Teala Kur'an'da şehitlerin ölümsüz olduğunu söyler. Peygamber ise şehitten üstündür. Hesapsız gidecektir. Sen nasıl peygambere ölü dersin? Ey sapık! Ama bunlar derler ki onlar ölüdür. İşte Muhammed İbn-i Sirin Hazretleri bu olayı bize naklederken diyor ki düşer düşmez hiçbir şey olmadı bana elhamdülillah. Hemen karşımda Yusuf Aleyhisselam'ı gördüm. Bana şöyle dedi. Seni müjdeliyorum kardeşim. Çünkü senin başından geçen olayın aynısı benim de başından geçmişti. Allah Teala beni korudu. İffetimi, namusumu muhafaza etmek nasip oldu. Sen de namusunu korudun sakatlanma pahasına. Bedel ödedin ve namusunu korudun. Allah'a dua ederim ki bana verdiği rüya yorumlama ilmini sana da versin. Bak bak bak. Peygamber duası aldın mı işin bitmiş demektir. Kurtardın paşayı. Paşayı kurtardın. İbn-i Sirin Hazretleri kimden dua aldı? Yusuf Aleyhisselam'dan dua aldı. Sonra ne oldu? Müthiş bir rüya tabircisi oldu. Tabi'in döneminin en büyük rüya tabircisi Muhammed İbn-i Sirin Hazretleri'dir. Bir gün İmam-ı Azam geldi. Dedi ki, ey mübarek bir rüyam var. Anlatabilir miyim? Buyurun efendim dedi. İmam-ı Azam kimdir? Tabi'in döneminin en büyük alimidir. Biz Hanefilerin de tabi bulunduğu alim kimdir? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Dedi ki rüyamda Azrail Aleyhisselam geldi. Bana şöyle dedi. Bu. Onu gördüm. Bir tabir yapamadım. Bir mana veremedim. Bunun manası nedir dedi. Ya Muhammed. İbn-i Sina Hazretleri şöyle dedi. Yani İmam-ı Azam şimdi kafasına verdiği mana şu. Acaba 5 gün mü yaşayacağım? 5 ay mı yaşayacağım? 5 yıl mı yaşayacağım? Çünkü ben Azrail'e dedim ki ne zaman benim canımı almaya geleceksin? Benim ömrümü ne zaman sonlandıracaksın? O da bana bu işareti yaptı. İbn-i Sirin Hazretleri şöyle dedi. Ya İmam, sen bilirsin ki Allah Teala 5 şeyin ilmini herkesten gizlemiştir. Bu 5 şeyden bir tanesi kişinin ne zaman öleceğini bilmesidir. Bu 5 şey melekler bile bilemez. Azrail bile bilemez, şeytan bile bilemez. Sana bunun işaretini yaptı. Bu 5 şeyden bir tanesi senin öleceğin zamandır. Bunu ben bile bilemem ya İmam dedi. Azrail Aleyhisselam ne zaman bilir? Allah Teala vakti zamanı geldiği anda Azrail'e bildirir. Git İsmail kulumun canını al der. İşte o zaman bilir. Böyle bir rüya tabircisi oldu. Nasıl oldu? Namusunu muhafaza etti. Namusunu muhafaza etti. Namusunu muhafaza eden gençler o hizmetimin başında zikrettiğim ayette zincire vurulmuşların safında değildir. Onlar arş-ı âlâ'nın gölgesi altında gölgelenenler safındadır. Efendimiz Aleyhisselam hadiste bunu nasıl anlatıyor? Kutsi hadistir. Benim rızam için birbirini sevenler nerede? Rabbimiz buyuruyor. Benim rızam için birbirini sevenler nerede? Benim gölgemin dışında hiçbir gölgenin olmadığı bu günde, bu mahşer gününde onları kendi gölgemle gölgelendireceğim. Kendi gölgemle. Ne yapmış bunlar? Niye Rabbimiz birilerini kendi gölgesiyle gölgelendiriyor? Çünkü sadece Allah rızası için birilerini sevmişler. Allah rızası için kardeşlik yapmışlar. Ahiret kardeşliği yapmışlar. İşte böyle adamları Allah Teala mahşer günü güneşin bir mızrak boyu yaklaştığı o günde bizzat kendi gölgesiyle gölgelendiriyor. İşte bu tasavvuf meclisleri, bu halkalar, bu hadislere müştak olmak için, bu müjdelere erişmek için vardır. Allah Teala bize de nasip etsin inşallah. Amin. Rabbim sadece ve sadece kendisi için şu dünyada birkaç Müslüman kardeşimizi sevmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Neden Mevlamız en çok velileri seviyor? Çünkü kalpleri o kadar geniş ki Allah'ın kullarını çok seviyor. Ve bu sevgileri hiçbir menfaate dayanmıyor. Sadece Allah rızası için seviyorlar. Bundan dolayı Allah Teala veli kullarını ve alimleri çok seviyor. Hiç kimseyi onların yanına koymuyor. Çok seviyor onları. Bizim de o vasıfta olmamız iktiza ediyor. Çalışmamız gerekiyor. İnsanların gönüllerini kazanmamız gerekiyor. Gönül yaptığın zaman Allah seni sever. Gönül kırdığın zaman Allah seni sevmez. İslam'a göre bir adamın kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan beterdir. 70 defa Kabe'yi yıkmaktan beterdir. Neden? Çünkü Kabe kul yapısıdır. Kabe'yi İbrahim yapmıştır, Adem yapmıştır, Nuh yapmıştır aleyhisselam. Ama kalbi Allah yapmıştır. Allah'ın yaptığını kırıyorsun, Kabe'ye karşı çok titizsin. Allah'ın yaptığına karşı Allah aşkına Kabe'den daha itinalı olalım, daha dikkatli olalım. Rabbim bize yardım etsin inşallah. Amin. Amin. Zaman dilimi gözünüze uzun gelmesin. Bu dünya hayatı gözünüze uzun gelmesin. Vallahi çok kısadır. Bak, o ayeti zikrettim. Ayetle paralel 2 tane daha ayet söyleyeyim. Aynı olay 2 ayrı grup hakkında, 2 ayrı kişi hakkında farklı ayetlerde de geçiyor. Kim anlatıyor Mevlamız? Üzeyr Aleyhisselam anlatıyor. Üzeyr Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi öldükten sonra beni nasıl dirilteceksin? Allah Teala onu uyutuyor. Hemen o anda Üzeyr Aleyhisselam'ı bu sorunun akabinde uykuya daldırıyor. Sonra Üzeyr Aleyhisselam uyanıyor. Bir uyanıyor, bir bakıyor ki yanındaki eşek kemikler halinde. Et yok, deri yok, dişler yok. Sadece kemikleri kalmış. Bir iskelet şeklinde yanında duruyor. Yanındaki yemeği taze. Eşek çürümüş, yemek taze. Allah Teala Üzeyr Aleyhisselam'a şöyle nida ediyor. Ey Üzeyr, ne kadar uyudun? Buraya dikkat edin. Ne kadar uyudun? Ya Rabbi, bir gün uyudum, belki de daha az. Aynen diğerleri gibi diyor mu, demiyor mu? Ne diyordu diğer inkarcılar? Ya Rabbi, dünyada bir gün kaldık, belki de daha az. Sayanlara sor. Şimdi Üzeyir Aleyhisselam ne kadar kaldı? 100 sene kaldı. 100 sene uykuda. 100 sene öldürdü Allah Teala onu. Sonra 100 sene sonra diriltti. Çünkü o istedi. Öldükten sonra beni nasıl dirilteceksin dedi. Allah Teala o anda gösterdi. Ey Üzeyir, sen tam 100 sene boyunca uykuda kaldın. 100 yıl sonra seni uyandırdım. Bak eşeğine, bir deri bir kemik kalmış. Bak yemeğine, hala taptaze. Ben dilediğimi sabit tutarım, dilediğimi korurum, dilediğimi çürütürüm. Tıpkı toprağa giren 2 tane asker kardeş gibi. Bir tanesinin bedeni çürümüyor, şehit olmuş, beden hiç çürümüyor, bir tanesinin bedeni 3 yıl içinde çürüyor. Ama ikisi de asker. Ama askerlerden bir tanesi asker ocağında diyor ki, Allah'ın unuttuğu bir yere geldik ya, bitse de kurtulsak. Bu adamdan şehit olmaz. Çünkü bu adam gittiği yere lanet okuyor. Vatana olan borcunu, milletine olan borcunu, dinine, bayrağına olan borcunu ödeme yeri askerliktir. Buraya lanet okuyamazsın. Okuduğun zaman şehit sayılmazsın. İnsanlar arkandan ağıt yakarlar, sen şehit oldu. Bak senin oğlun şehit oldu diye. Ama hakikatte şehit sayılmazsın. Öteki çocuk bak şehit olmuş. Çürümemiş. Allah Teala dilediğini koruyor, dilediğini çürütüyor. Üzeri Aleyhisselam ne diyor? Bir gün kaldım, belki daha az. Bir kıyas daha getireyim Kehf suresinden. Ashab-ı Kehf'i Allah Teala mağarada kaç yıl uyutuyor? Rabbimiz diyor ki 309 sene biz onları uyuttuk. Hatta şöyle diyor. Onları 300 yıl uyuttuk. Peşine 9 yıl daha ekledik. Kaç etti? 309. Şimdi ayet devam ediyor. Onlar uyandılar. İçlerinden bir tanesi sordu. Arkadaşlar ne kadar uyudunuz? Sordu. Onlar dediler ki bir gün belki daha az. Dikkat buyurun. 3 tane ayrı mesele anlattım. Birileri 300 yıl, 500 yıl, 70 yıl dünyada kalıyor. Bir gün belki daha az diyor. Bir peygamber 100 yıl uykuda kalıyor, uyanıyor. Bir gün belki daha az diyor. Ashab-ı Kehf 7 tane mağara ehli 309 yıl kalıyor ve aynı sözü söylüyor. Bir gün belki daha az. Hepsi aynı sözü söylüyor. Niye? Zaman mefhumu dünyada çok kısa. Dünyada çok kısa. Gerçek zaman dilimi ahirettedir. Gerçek yaşam oradadır. Sonsuzluk nedir? Ben size sorsam cevap verebilir misiniz? Veremezsiniz. Siz bana sorsanız ben cevap verebilir miyim? Veremem. Çünkü dünyada sonsuz olan hiçbir şey yok. Kıyas yapacağım bir şey yok. Bu dünyada gördüğümüz, göreceğimiz her şeyin bir sonu var, bir sınırı var. Ama Allah Teala bize sonsuzluğu vaat ediyor. Cennet de sonsuz diyor, cehennem de sonsuz diyor. Sağlığın sonsuz diyor, güzelliğin sonsuz diyor. Yaşlanmayacaksın diyor. Ben bunu tarif edemem ki. Nasıl anlatacağım? Mesela, hayatında hiç bal yememiş bir adam düşünün. Hayatında bal görmedi. Fakat bu adamın eline bir risale geçti, bir kitap geçti, balın güzelliklerini anlatıyor. Bu adam bu kitabı 3 defa okudu. Birisi de geldi dedi ki kardeşim bal nedir bana bir anlat bakayım. Balın tadı nasıldır bana bir tarif et bakayım dedi. Bu bal yememiş adam, hayatında bal tadı almamış adam balı tarif edebilir mi? Edemez. Mümkün değil edemez çünkü bal yemedi bu adam. Balı yemeyen adam balı tarif edemez. Aramızdan kimse sonsuzluğu görmedi. Çünkü biz sonsuzluğu görmedik, tarif edemeyiz. Ama Allah Teala vaat ediyor. Allah'ın vaadi sonsuzdur. Hakikattir. Gerçektir. Bizim gördüğümüz, göreceğimiz her şey bu dünya. Sebeplere tamamen yapışmışız. Müsebbibi unutmuşuz. Bu sebepleri bize yaratanı unutmuşuz. Ona karşı olan görevlerimizi unutmuşuz. Hakiki alemden Kur'an ve sünnet bize bahsediyor. Fakat görmezden geliyoruz. Daha şimdi erken. Gerçekle yüzleşmek istemiyorum. Gerçekle yüzleşmek istemiyorum. Buna bir temsil getirmem lazım. Aklımıza olayı daha bir yakınlaştıracağım inşallah. Matrix filminden bir sahne anlatayım. Filmin baş karakteri zenci bir adamın davetine uyuyor. Bir odaya giriyor. Zenci adam koltukta. Buna şöyle diyor. Bak kardeşim. Sen bu yaşadığın alemin gerçek yaşam olduğunu düşünüyorsun. Ben şimdi sana bir teklif sunacağım. Şu elinde 2 tane hap var. Haplardan bir tanesi mavi, bir tanesi kırmızı. Sen şimdi özgürsün. Mavi hapı içersen, mavi hapı yutarsan, uyandığında hiçbir şey olmamış gibi davranacaksın. Beni hiç görmemiş olacaksın. Bu sahte yaşama, bu gerçek olduğunu düşündüğün, sonsuz olduğunu düşündüğün yaşama devam edeceksin. Gerçek yaşamla hiçbir bağlantın olmayacak, merak etme diyor. Ama eğer bu elindeki kırmızı hapı yutarsan, Sana o zaman gerçek yaşamdan perdeler açacağım diyor. Hakiki yaşamın ne olduğunu, düşmanın ne olduğunu, dostun ne olduğunu, nefsin ne olduğunu, şeytanın ne olduğunu, her şeyi sana göstereceğim diyor. Burada karar senindir diyor. Adam seçimi ne yapıyor? Kırmızı hapı yutuyor. Kırmızı hapı yutuyor ve yaşadığı alemin sahte bir alem olduğunu, hakiki alemin kırmızı haptan sonra ortaya çıktığını görüyor. Efendiler, gençler, dervişler, sizi tebşir ediyorum, sizi müjdeliyorum. Kırmızı hapı yuttunuz. Kırmızı hapı yuttunuz. Buraya gelmekle, ilim meclisinde bulunmakla sonsuz yaşam hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Şeytan nedir? Şeytan nereden gelmiştir? Bu nasıl bir düşmandır? Bunun tuzakları nelerdir? Bunları öğreneceksiniz. Çünkü kırmızı hapı yuttunuz. Nefis nedir? Bu ne yapar? Bunun amacı nedir? Neden bizi ateşe koymak istiyor? Allah Teala bu kuvveti, bu kafir varlığı niye bizim içimize koydu? Ve bize onu Müslüman et dedi. Neden? Bunu öğreneceksiniz. Kırmızı hapı yuttunuz. Artık hapı yuttunuz. Hocam mavi yutsaydık ne olurdu? İşte mavi yutanlar diyor ki, elleri zincire vurulmuş. Onlar mavi yutanlar. Onlar zannediyor ki dünya gerçek. Burada yaşarız, keyifle yaşarız. Gördüğümüz her şey budur. Yaşarız, ölürüz ve biteriz. Öldükten sonra dirilmek yoktur. Ayetle söyleyeyim. Biz öldükten sonra Allah kemiklerimizden mi bizi yaratacak? Ya Muhammed, sen bunu mu demek istiyorsun? Efendimiz Aleyhisselam'la alay ediyorlardı. Kemiklerden mi bizi birleştirecek diyorlardı. Allah Teala ne buyuruyor? Onları nasıl yoktan var ettiysek, onları nasıl pis bir su damlasından, pis bir su damlasından bir bebek olarak, bir can olarak ortaya çıkarttıysak, öldürdükten sonra diriltmek de bizim için o kadar kolaydır. Bizim için o kadar kolaydır. Efendiler, kırmızı hapı yuttunuz. Artık hakikati öğrenmek zorundasınız. Gerçek yaşam, sonsuz yaşam nedir? Bilmek zorundasınız. Cehennem nasıl bir yerdir? Öğreneceksiniz. Gele gide, gele gide, hiç kimse sizi zorlamadan, hiçbir baskı altında kalmadan, her hafta ve her hafta farklı şeyler öğreneceksiniz. Zihniniz, aklınız, kulaklarınız değişecek. Ruhunuz kuvvetlenecek. Bir bakacaksınız, ya ben bu namazı hiç kılamıyordum. Ama şimdi namaza başladığımı fark ediyorum. Bu nasıl oldu? Çünkü feyiz alacaksınız. Çünkü muhabbetle dolacaksınız. İlim meclislerine, peygamber meclislerine bir adam gelip gitmeye devam ettiği zaman feyizle dolar kalbi. Sadece ilim ve sevap kazanmaz, feyiz kazanır. Feyiz ilahi yardım suyu demektir. İlahi yardım suyu. Yapacağımız hayırlı işleri bize kolaylaştıran su demektir. Allah Teala ciğerlerimizi feyizle doldursun inşallah. Amin. Amin. Efendiler, sonsuz yaşamı kırmızı hapı yutan velilerden bir tanesinin bazı nasihatlerini zikredeyim kapatalım. Bu da kırmızı hapı yutmuş. Kim bu? Bu Allah dostunun ismi İbrahim bin Ethem. Kuddise sırru. Bu mübarek Behl denen bir şehirde sultanken hayvanlar konuşuyor kendisiyle. Ve kendisine sen bu iş için yaratılmadın ey İbrahim diyorlar. Sen Allah'a kulluk için yaratıldın. Sen insanları İslam'a sevk etmek için yaratıldın. Sen bu iş için yaratılmadın diyorlar. Birkaç işaret gördükten sonra tacını tahtını her şeyi terk ediyor. Dervişlik yoluna giriyor. Kısa bir zaman içinde velayet mertebesine yükseliyor. Sonra kendisine bazıları geliyor ve ilim tahsil etmek istiyorlar. Talebe olmak istiyorlar. Ve nasihat istiyorlar. Eskiden nasihat isterlerdi. Şimdi nasihat isteyen kalmadı. Bu mübareğe geliyorlar ve şöyle diyorlar. Efendim, bize nasihat eder misiniz? Mübarek de şöyle buyuruyor. Altı şeyi kabul edersen hiçbir işin sana zarar vermez. O altı şey şudur. Bir, günah yapacağın zaman Allah'ın rızkını yeme. Allah Allah. Kafanda bir plan var. Hafta sonu, haftalığını aldıktan sonra arkadaşlarınla beraber içki içmeye gideceksin. Ama içki içmeye giderken karnının tok olması gerekiyor. Şimdi mübarek diyor ki, içki içmek Allah'ın haram kıldığı bir fiildir. Sen bunu yapmaya gideceğin zaman Allah'ın rızkını yeme. Allah'ın rızkını yiyip Allah'a isyan etme. Böyle edepsizlik olur mu? Sözün devamında diyor ki, rızkını yiyip de ona isyan etmek doğru olur mu? Hem her gün Allah'ın verdiği nimetleri yiyorsun günde 3 defa, hem de kadına kıza bakıyorsun hala. Bu ayıp değil mi? Eğer bakmaya niyetleniyorsan rızkı yeme. Ekmek yeme, yemek yeme de ki benim Allah ile bağlantım kalmadı. İstediğime bakarım. Bak o zaman. Ama Allah'ın rızkını yemeyeceksin. Bu sana ayıptır. Hem onun rızkını yiyeceksin, hem de onun haram kıldığı fiili gözünü kırpmadan işleyeceksin. İki, ona asi olmak istersen onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek layık olur mu? Allah Allah, bu daha beter bir şey. Şimdi, asi olmak istiyorsan, yani ben zina etmek istiyorum. O zaman dünyada zina etme. Çık, onun mülkünden çık. Nereye gidelim hocam? Mars'a da gitsen onun mülkü. Venüs'e de gitsen onun mülkü. Samanyolu denen bilimin şu anda erişebildiği nokta neresi? Samanyolu galaksisi. Samanyolu galaksisi gibi, yani Güneş'in, Venüs'ün, Jüpiter'in, Dünya'nın, Ay'ın bulunduğu galaksiye ne deniyor? Samanyolu galaksisi. Bunun gibi Allah Teala binlerce galaksi yarattı. İlmimiz, bilim şu anda bu galaksinin dışına çıkamıyor. Güneş'e dahi gidemiyoruz. Tekniğimiz yavaş, az, kısıtlı. Bu Samanyolu galaksisinin tamamının mülkü kime ait? Allah'a ait. Ben yarattım diyor. Kur'an'da ben yarattım diyor. Başka bir ilah da çıkmadığına göre, başka bir kitap da çıkmadığına göre, yok o yaratmadı ben yarattım diyen bir kitap da çıkmadığına göre, bu kuvvetin başkasında başka bir kuvvet yok. O zaman ne diyeceğiz biz? Bunu Allah yarattı. Başka bir kuvvet yok karşısında. 1400 sene Kur'an meydan okudu. Eğer uydurduğunu söylüyorsanız, siz de bir kitap çıkartın da görelim dedi Mevlamız. Meydan okuyor. 1400 yıldır bir tane kitap çıkmadı. Kur'an'ın karşısına bu da ilahi kitaptır diye bir tane kitap çıkmadı. Sonra Allah'ımız meydan okumayı geliştirdi. Peki, madem Kur'an gibi bir kitap getiremiyorsunuz, bari Kur'an'dan bir tane sure getirin dedi. 143 sure vardır Kur'an'da. Bir tanesini getirin, kopyasını getirin dedi. Bir tanesi. Geldi mi? Gelmedi. Allah meydan okumayı bir adım ileriye götürdü. Bir sure getiremiyorsunuz, bari 10 ayet getirin dedi. Bir sureden 10 ayet gibi benzer, kopya 10 tane ayet getirin dedi. Getirebilen var mı? Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an'dan sonra bu ilahi bir ayettir diyen bir tane adam geldi mi? Çıktı mı? Getiremez. Ve son noktayı koydu Allah'ımız. 10 ayeti de bırakın diyor Kur'an'da. Bu Kur'an'ın ayetlerine benzeyen bir tane ayet getirin diyor. Bir ayet. Var mı getirebilen? Onu da getiren yok be kardeşim. Onu da getiren yok. O zaman bu Kur'an'ı ve o Kur'an hükümlerinin yaşanması gereken mülklerin tamamını yaratan Allah'ın mülkünde ona isyan etmeyeceksin. Çık buradan. Çık kardeşim bu mülkten. Bu mülkten çık, nerede istiyorsan zina yap. Ama Allah'ın mülkünde yapamazsın. Bu büyük edepsizliktir. Allah'ın mülkünde yaparsan prangaya vurulursun. Sonra sana sorarlar. 3. Ona isyan etmek istersen gördüğü yerde günah yapma. Görmediği bir yerde yap. Allah Allah. Bak şimdi. Ya mübarek öyle bir noktadan giriyor ki kaçacak hiçbir yerin yok. Bütün kapıları kapatmış. Efendiler, Rabbimizin görmediği bir nokta var mı? Allah'ımızın görmediği bir yer var mı? Görmediği bir alan var mı? Yok. Her yerde hazır ve nazırsa, bizi görüyorsa, o zaman kaçacak yerimiz yok. İnsan hiç utanmaz mı? Mesela bir genç delikanlı düşünün. Evinde yalnız başına kaldı. Kimsesi yok. Hemen bilgisayara girdi ve bakmaması gereken kötü sitelere girdi. Göz için bu sitelere bakmak, bu kötü çıplak resimlere bakmak, çıplak fiilleri izlemek haram mıdır, değil midir İslam'a göre? Haramdır. Efendimiz Aleyhisselam bizi tehdit ediyor. Yabancı kadınlara şehvetle bakanların gözlerine ateşten miller dökülecektir. Ateşten mil dökülecektir. Ateşle yıkanacaktır onların gözleri diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam. Bizi korkutuyor. Ama yanında kimse yok. Tek başına kalmış. Ve o adam şöyle diyor. Beni burada gören kimse yok ki. Peki o çocuğun yanında annesi olsaydı bu çocuk o sitelere girebilir miydi? Giremez. Neden? Annesinden korkuyor. Ama yalnız başına kaldığında Allah'tan korkmuyor. Hocam neden böyle oluyor? Yani bizi ne kandırıyor? Bizi ne perdeliyor? Bizi ilimsizlik perdeliyor. Yaratıcımızın innehu huvessemi'ul basir ayetini idrak edememişiz. Şüphesiz ki o işitir ve görür ayetini anlamamışız. Bizi bu perdeliyor. Gerçek centilmenler yalnız kaldıklarında da burunlarını karıştırmazlar. Gerçek centilmenler böyledirler. Gerçek Müslümanlar yalnız kaldıklarında da Allah'tan korkarlar. İnsanların yanında nasıl titizlerse yalnızken de Allah'tan korkarlar. Rabbim beni görüyor, ben bu işi yapamam derler. Kapalı çarşıdan eve doğru gidiyorum. İki tane adam kavga yapıyor. bir Fenerli, bir de Cimbomlu. Fenerli Cimbomlu'ya şöyle diyor. Kardeşim ne var yani, siz de sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz ki. Siz de şike yaptınız. Cimbomlu da şöyle diyor. Kardeşim biz yakalanmadık. Raconu bileceksin, biz yakalanmadık. Buradan ne anlam çıkıyor? Yani bir günahı işlerken insanlara yakalanmazsan o günah serbesttir. Böyle sapık mantık olur mu ya? Günah günahtır. İnsan görse de görmese de, birileri seni yakalasa da yakalamasa da günah günahtır. Allah seni görüyor. Bunu idrak ettiği zaman Müslüman hata işleyemez Allah'ın izniyle. Dördüncü madde. Can alıcı melek ruhunu almaya geldiği zaman tevbe edinceye kadar izin iste. Allah Allah. Azrail Aleyhisselam geldi. Kardeşim bir dakika, bir dakika, bana bir dakika müsaade et. Secdeye kapanacağım, Rabbime tövbe edeceğim. Ondan sonra benim ruhumu al. Diyebilir misin? Bunu diyebilecek bir adam yok. Yok. Hiçbirimiz bu sözü söyleyemeyiz bu meleğe karşı. O zaman her an gelir gibi hazır olman lazım. Her an. Her an tövbeli olman lazım. Her an istiğfar etmen lazım. Beş. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek. Sual için geldikleri vakit onları kov. Seni imtihan etmesinler. Soran kimse dedi ki buna imkan yoktur. Şeyh buyurdu ki öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. Mezardaki melekler, o Münker Nekir denir ona hadislerde. Bize ne soracaklar? Bir, Rabbin kim? İki, dinin ne? Üç, peygamberin kim? Dört, kitabın ne? Beş, namaz kıldın mı? Dikkat buyurun, bu beş soru kim giderse gitsin o kabrin içine gelecektir. O zaman, hocam ben işte zaten bunları biliyorum, bu beş sorunun cevabını biliyorum. Hiç çalışmasam da, hiç bunların gereğini yerine getirmesem de kurtulamaz mıyım? Kurtulamazsın, orada kilitlenirsin. Dünya hayatın içinde bu beş soruyu fiili olarak yerine getirmen lazım. Yoksa kilitlenirsin. Kıyamet günü Allah Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emir edince ben gitmem de. Soran kimse dedi ki benim sözümü dinlemezler ki. Benim sözümü dinlemezler ki. Kim diyebilir bunu? Ben gitmem ya Rabbi. Tamam günahım fazla geldi ama ben gitmem. Ben ateşten korkarım. Orada diyemezsin bunu kardeşim. Burada diyeceksin Allah'ım ben ateşten korkarım. Ben ateşten korkarım. Ateşten korktuğum için ya Rabbi beni cehennem ateşinde yakma. Amin ya Rabbi. Bu dünyada bu duayı bolca yapman lazım. Ve bu dünyada seni ateşten koruyucu fiilleri işlemen lazım. Ancak bu şekilde ateşten kurtulursun. Yine mübareğe nasihat istemeye geldiler. Bir soru sordular. Bunu da söyleyeyim kapatalım. Kardeşim biraz kapıyı aralar mısın? Ey imam, Allah Teala, ey kullarım, benden isteyin, kabul ederim, veririm buyuruyor. Bu ayeti birkaç hafta önce sohbette zikrettik. Üd'uni estecib lekum. Bana dua edin, ben de vereyim, kabul edeyim, icabet edeyim ayetini şerh etmeye çalışmıştık. Allah Teala diyor ki, benden isteyin, bana dua edin, ben de isteğinizi vereyim diyor. Ya İbrahim, biz Allah'tan istiyoruz. Allah isteklerimizi vermiyor. Dualarımızı kabul etmiyor. Bunun sebebi nedir? Aranızda birçok kardeşimiz şöyle der. Ben Allah'a çok dua ettim. Allah duamı kabul etmedi. Bakalım sebepleri neymiş? Bu Allah dostunun, bu kırmızı hapı yutmuş adamın tespitleri ne? Bakalım şimdi. Cevaben buyurdu ki, Allah-u Teala'yı çağırırsınız, ona itaat etmezsiniz. Ticaret yaptığın zaman ne diyorsun? Adam senden malı alıyor, tak çantayı satıyorsun, parayı cebine koyuyorsun. Allah bereket versin abi. Allah'a şükür. Hamdolsun abi. Diyor musun demiyor musun? Diyorsun. Sonra komşun seni namaza davet ettiği zaman şöyle diyorsun. Ben zaten şükreden bir adamım. Her ticaretinde Allah'a hamd ediyorum çok şükür. Namaz kılamasam da benim kalbim temiz. Diyor musun demiyor musun? Diyorsun. Ama mübarek diyor ki Allah Teala'yı çağırırsın. İsmini zikredersin ama ona itaat etmezsin. Sonra duan kabul olmuyor dersin. Peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem tanırsın ama ona uymazsınız. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımayan bir tane adam var mı? Herkes tanıyor. Sokağa çıkın, Muhammed Mustafa kimdir diye sorun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes der ki ben biliyorum, ben tanıyorum. Allah'ın son peygamberidir der. Peki şu soruyu sorun peşinden. Ona itaat ediyor musun? Orada sıkıntı var. Benim peygamber sevgim kalbimdedir. Tamam, birçok isteklerini yapamıyorum ama benim peygamber sevgim kalbimdedir diyorsun. Kolaya kaçıyorsun. Şeytana kaçıyorsun. Böyle iş olmaz. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Gösterdiği yolda gitmezsiniz. Kur'an kaç yerde diyor ki gıybet etmeyin. Sen de bunu okuyorsun. Devamlı okuyorsun. Ama onunda değil. Ne zaman bir arkadaşına yan yana gelsen başka bir adam hakkında muhabbet açıyorsun. Onu aşağılıyorsun, onu kötülüyorsun. Gıybet yapıyorsun. Şeytanın oyuncağı oluyorsun. Kur'an'ı okuyorsun ama ona uymuyorsun. Kur'an okunmak için gelmedi. Kur'an yaşanmak için geldi. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız, ona şükretmezsiniz. Her gün yemeği yiyoruz. Bak bu çok düştüğümüz bir hastalık. Sofraya oturduğumuz anda besmeleyi unutuyor muyuz, unutmuyor muyuz? Allah aşkına kendinize itiraf edin. Bunu bana değil, kendinize itiraf edin. Şu sofraya oturduğumuz anda aç olarak oturuyoruz. Ağzımızdan sular akarken şeytan geliyor ki başla. Başla. Sağa el sola el bakmıyorsun, besmele çekmiyorsun, direkt girişiyorsun. Yemeği bitirdiğin zaman diyorsun ki elhamdülillah. Bak bunu hepimiz diyoruz. Ben şahidim. Ama başındaki besmeleyi unutuyorsun. Elhamdülillah dediğin zaman kurtaramıyorsun. Yediklerin şeytana gidiyor. Besmeleyi sonunda bile olsa hatırladığın anda söyleyeceksin. Bismillah ala evvelihi vel ahirihi. Evvel, ahir. Üstüne Bismillah. Allah'ın adıyla. Hadisle Peygamberimiz Aleyhisselam kapatmış. Bir kul diyor bunu derse, yemek yediğinin sonunda bile bunu derse şeytana kusturmuş olur. Hadistir. Müslüman Allah'ın verdiği nimetleri yiyor ama şükretmiyor. Şükretmiyor. Ya Rabbi sana hamdolsun bana bu nimetleri verdin diyemiyor. Çünkü Müslüman şöyle diyor. Şeytan ona şunu empoze ediyor. Sen çalıştın, sen uğraştın, sen kazandın, sen yedin. Bunları sen yaptın. Şeytan böyle söylüyor. Vallahi şeytan böyle söylüyor. Sen bir şey yapamazsın. Allah Teala bacaklarına gitme kuvveti vermese, kaslarını gevşetse, kaslarını bitirse, kim seni yürütebilir ya? Kim seni çalıştırabilir? Ama hocam ben bu işi yuttum, ben bu işi çok iyi biliyorum. Ya bacakların gitmiyor. Kim seni çalıştırır kardeşim? Ben çok klas bir mağazada tezgahtarım hocam. Mağazayı idare eden bir nevi CEO konumundayım. Patron beni çok seviyor. İstediği kadar çok sevsin. Bacaklarını kilitlediği anda Mevla, en çok sevenler seni terk eder. Kardeşim tamam bugüne kadar iyi hizmet ettin. Allah razı olsun. Şu çıkış ücretini de al. Teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Der mi demez mi? Adam seni mi çekecek kardeşim? Bacaklar gitmiş artık. Senden verim alamaz ki. Oğlu değilsin, yeğeni değilsin. Hemen yollayacak seni. O zaman ne yapacaksın? Şu bacaklarına kuvvet vereni, o mağazaya gitmene vesile olanı, o mağazaya gitme gücünü sana veren Allah'ı bir zikret be kardeşim. Bir an, bir şükret ya. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz. Ama hiçbir hazırlıkta bulunmazsınız. Buraya kim gidiyor? İbadet edenlerin yurdudur cennet. Ama sende hiçbir ibadet yok. Hazırlığın yok. Sana diyorsun ki Allah'ım dualarımı kabul etmiyor. Cehennemin asiler için yaratıldığını bilirsiniz. Ama ateşten hiç sakınmazsınız. Cehennem ayetleri geldiği zaman kalbinizde korku belirir. Ürperirsiniz. Ama sakınmak için, korunmak için onun emirlerinde hiç hassas değilsiniz. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görürsünüz ama ibret almazsınız. Buradaki kardeşlerimizin birçoğu dedesini gömmüştür. Bir kısmı babasını gömmüştür. Bu derviş de bunlardan bir tanesidir. Allah Teala makamını cennet etsin inşallah. Rahmetli babamızı. Gördük mü? Gördük. Kabrin içine koyduk mu? Koyduk. Ama bu alim kişi diyor ki ibret almazsınız. Hepsinin gittiği yer aynı yer ama sen hala bu yerin kalıcı olduğunu düşünüyorsun. Sonsuz olduğunu düşünüyorsun ve sonsuz olan, gerçek olan yaşama hiçbir harekette bulunmuyorsun. Ayıbınıza bakmayıp başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Öyle bir haldeyiz ki başkalarının kusurlarını görmekten kendimize bakmaya fırsat bulamıyoruz. Onun bu kusuru var, bunun şu kusuru var. Ya bir kendine dön, bir kendine bak bakalım. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kendi kusurlarını görmekten başkalarının kusurlarını görmeye fırsat bulamayana müjdeler olsun. Salih'in hatalarına bakacaksın da bende o kadar çok hata var ki fırsat bulamıyorum hocam. İsmail'in hatalarına bakacaksın da ben çok günahkarım. Ben kendimi toparlayamadım ki. Fırsat bulamıyorum hocam. İşte bu adam müjdelidir. bu adam kurtulmuştur. İmam sözünü bitiriyor. Böyle olan kimseler üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten üzerlerine ateş yağmadığına şükretsin. Daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? Bu kadar kötü yaşıyorsun, bir de diyorsun ki Allah duamı kabul etmiyor. Başına meteor yağmadığına dua et diyor mübarek. Olmaz mı yani? Yağmaz mı bizim başımıza meteor? 3 hafta önce haberlerde gördüm. Rusya'da meteorlar yağmış. Rusya'da. 400 kişi yaralanmış. Maddi kayıp çok büyük. Ölebilir miydi? Allah Teala öldürebilir miydi? Öldürebilirdi. Kim yağdırdı bu meteoru? Kendi kendine gelmiştir hocam. Efendiler, bu dünyada hiçbir şey kendi kendine olmaz. Ayet şöyle diyor. Bir yaprak dahi onun bilgisi dışında hareket etmez. O kim? Allah Teala. Meteor nasıl gelsin bizim dünyamıza kardeşim? Onun bilgisi olmadan, onun isteği iradesi olmadan nasıl gelsin? Demek ki o yolladı. Ama o Allah, o dünyayı yaratan Allah, o dünyanın etrafına bir halka yaptı. Bir daire çizdi, bir zırh. Buna ne deniyor bilimde? Atmosfer. Atmosfer. Herhangi bir taş, herhangi bir meteor parçası, bir nesne atmosfere girmeden parçalanıyor. Allah Teala bizi koruyor. Çünkü o atmosfer tabakası olmasa, o zırh olmasa gelen her meteor direkt bizim dünyaya girer. Dokunduğu anda denizlere girse denizleri köpürtür. Denizin civarındaki evlerin çoğunu yok eder. Tarlalara girse tarlalara bir daha ekim vermez. İnsanların bulunduğu, topluca bulunduğu bir mekana gelse insanların tamamı helak olur. Tıpkı meteorlarla, ateş parçalarıyla helak olan Lut kavmi gibi. Lut kavmini Allah nasıl helak etti? Meteorla helak etti. Meteor. O zamanda olan bu zamanda olamaz mı? İşaretler var. Allah Teala işaretler veriyor. Efendiler, Allah için Malik bin Dinar Hazretleri'nin duasıyla bitireyim. Mübarek ne diyor? Gök gürlediği zaman, şimşek çaktığı zaman halk yağmur yağacak diye sevinir. Bense başımıza taş yağacak diye korkarım. Allah bizi affetsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.